Але не сказала ні ў другую сустрэчу, ні ў трэцюю, і не таму, што Міканор замінаў. Кожны раз, калі ішлі разам, чула Ганна, што не можа паказаць парасцы бяду сваю. Не тое, што каб не верыла ёй, але кожны раз чула ўсё між сабой і параскай нейкую мяжу, якую не можа было пераступіць з бядою, не рызыкуючы гонарам. Гонар жа гэты быў трывожны, насцярожаны, усё гатоў быў перацярпець толькі не сваё прыніжэнне. Нават у той раз, калі яны былі з параскаю блізкія, як ніколі, калі Ганна нібы вельмі рашуча адарвала параску ад мужчын спадарожнікаў, шчырая гаворка між Ганнай і параскаю пайшла не адразу. Доўга ішлі моўчкі, параска не пыталася нічога, нават не глядзела на Ганну, цярпліва чакала гаворкі, а Ганна слова прамовіць не магла. Ужо недалёка былі глінішчанскія могілкі, пад нізкім хмурным небам дрэвы тырчалі таксама хмурныя, голыя, невясёла сівеў выган, схаладнела, нярадасна туліўся чэзлы алешнік і бярэзнік на ўзболатку, такая нярадасць, пастыласць былі ўсюды. Так цяжка было пачаць, расшчапіць сціснутыя бядою губы, узяць з душы, з болю, якім гарэла ўсё ўсярэдзіне словы. Выціснула глуха, хрыпата, з адчаем, з рашучасцю: «Не магу болей!» Параска толькі зірнула пільным, шчырым позіркам, нібы мерала глыбіню. «Кончыць сябе хачу!» Хоць не глядзела на параску, заўважыла, як трывога, спачування хмаркай прайшлі па яе твары, у грудзях запякло яшчэ мацней. «Бы звяры! Поядам ядзяць!» Ад таго, што ўсярэдзіне так пякло, гаварыць было цяжка, словы то нібы прарываліся, то застравалі ў горле. Думала, ўсё перацярплю. «Не магу! Няма маёй сілы!» Трохі ішлі моўчкі. Парашчына рука лагодна чула легла на Ганне на плячо. Ішлі ўжо як сяброўкі. «А на што цярпець?» сказала параска. «Ён любіць!» «Любіць!» Ганніны губы злосна скрывіліся. «Любіць! Як грушу! Вытрасе скора душу!» Зноў ішлі моўчкі. Ганна глядзела нязводна кудысьці наперад, але не бачыла нічога. Вочы былі сухія, гарачыя. «Дык чаго ж ты?» Зноў нібы запыталася, нібы папракнула параска. Не зусім упэўнена дадала: «Хто цябе трымае?» «Хто?» Ганна стрымалася, сказала спакайней, як бы з павучаннем: «Не знаеш ты ўсяго. Па-свойму. Па-гарадскому думаеш. Не па-гарадскому, па-нашаму, па-жаночаму. Зразумець хачу», — запярэчыла параска. «Жыць з чалавекам, не любячы яго, гэта, я так лічу, ўсё роўна, што не жыць. І жыць ненавідзячы, гэта ж не ведаю, як і назваць, гэта ж катарга. А не катарга, думаеш?» «Катарга? Дык нашто ж усё жыццё пакутаваць на ёй? За кару якую? Ці ты прывязана навек? А хіба не? Не прывязана? Дык калі б не прывязана була, стала б я цярпець усё. Мяне цяпер, можа, толькі і думкі, як вырвацца. Начэй не сплю, думаю. Днямі толькі і жыву гэтым. Толькі і думаю, куды падацца, за чым абараніцца, За саломінку хапіцца гатова. Цябе от пабачыла, месца знайсці не магла, а можа, параіць што? Хоць знала сама, якая твая парада будзь. Вострыя, з-пад чорных шырокіх броў парашчыны вочы зірнулі дапытліва. Што ж цябе трымае? Што? Ён? Мой суджаны, знаеш які? Сякерай галаву расколе і не перахрысціцца. Гразіўся? Сяляк было. Суджаны ў мяне такі. Не сумнявайся, не здрыганецца рука. Тут да ўсяго дашчэ любоў. Любіць, каб яго зямля не насіла. Жонцы сваёй мілай разлучніцы дак расколе галаву з радасцю. Не тое, што так з нявыкруткі. Я скажу яму, судом пагражу, расстрэлам. Ганна ў адказ на парашчыны словы толькі пакруціла галавой, як з дзіцячай выдумкі. Шабету папрашу, каб папярэдзіў, а трэба будзе, дак і харчаву скажу. Будзе таму харчаву ахвота важдацца. Тут і шабета, пакуль прыедзе, дык астынеш у крыві. Дый баіцца ён шабету. Яму што шабета, што наш хвецька адзін страх. Ганна дадала раздумліва. Дый кеп паслухаў ён покуль шабету, ці каго, дак усе адно ж жыцця не будзе. Кожны дзень думай, щоб не наткнуцца дзе на яго. Век аглядайся, асцерагайся, у куранях ухаваешся хіба дзе. Ён жа калі не прыдушыць адразу, дык дыхнуць вольна не дасць. Услед будзе лазіць усюды, цікаваць, вся іх хэўра. Ганьба ж такая ім, хіба ж яны прымірацца калі? Ганна разважыла. Мо хіба, чтоб далеко куды ўцекці, і навоко, чтоб не трапляцца. Параска раптам стала. Ведаеш, што я рашыла? Ганна, якая таксама спынілася, убачыла ў чорных, як смародзіна, вачах радасць, рашучасць. Параска аб'явіла: «Пераходь да мяне». Куды? У школу? Ганна глядзела парасцы ў вочы, нібы чакала ўбачыць яшчэ нешта, дзіўна стрыманым, нібы недаверлівым быў гэты яе позірк першы момант. Потым на Ганнін твар лёг роздум, цяжкі, строгі. «Не дастане, думаеш, там?» — сказала нецвёрда, нечакана квола. «Не зробіць нічога, а паспрабуе, па руках дадзім». «Смелая ты на словах і ў жыцці. Смеласці пазычаць не буду. Пабачыш, калі трэба будзе». «Думаеш, уберагціся можна?» «Не сумнявайся». Ганна памаўчала, усё больш хвалюючыся. Яна з боку было відаць, аж гарэла неспакоем. «А што я там рабіць буду?» Пакпіла нібы. «Дзяцей вучыць? А як жа? Удваіх са мной?» Параска аж сумелася, як пільна лавіла Ганна яе словы, схамянулася, стала гаварыць сур'ёзна, дзелавіта. «Дзяцей я павучу, а ты памагаць будзеш, чым можаш. Прыбіраць школу пасля заняткаў, гатаваць. Ведаеш, мне столькі клопату з заняткамі, што проста няма калі варыць, пражыць. Ды, калі сказаць шчыра, не вельмі выходзіць гэта. А ты ж, можа, умееш?» Параска зноў не ўтрывала, усміхнулася. Ганна, як і раней, не адводзячы з яе ўсхваляваных неспакойных вачэй, кіўнула галавой. «Ой, наето, я вучоная». У Ганне цяпер мітусілася, веравала цэлая бура нецярплівых, ліхаманкавых пачуццяў, разваг, думак, радасці, разлікі, надзеі, трывогі. Всё круцілася, віхурылася без упынку, без яснасці. Чуючы гэту буру, Ганна разам з тым лавіла кожнае парашчына слова. «Работы хопіць, абы ахвота», — турбавала яе Параска. «Дзяцей у нас, ведаеш, колькі?» 107. Як не глядзі, а гразі за дзень нацягнуць, за галаву возьмеся. Праўда, мы завялі такі парадак. Дзеці самі і прыбіраюць павінны. Праўда, мы завялі такі парадак. Дзеці самі і прыбіраць павінны, і падлогу скрэпці. Але хіба адны зрабілі яны, калі ўсё, як трэба? Два класы, калідор, ды парты, ды дзверы, ды вокны, работы. Абы ахвота была. Параска схапіла Ганну за локаць, сказала з захапленнем. Увесну агарод выштукуем на зайздрасць сяму району, а? Глядзі, каб потом не пашкадавала, толькі сказала Ганна. Параска зразумела, паклялася. І ты не пашкадуеш. Адразу на гэтым яны разышліся. Ганна падалася назад у курані амаль не бегам. Ногі яе, здавалася, ледзь дакраналіся вымачанай дажджамі з халаднелай зямлі. У руках ва ўсім целе чула яна нецярплівую радасную дужасць, нястрымнае імкненне. Але не прайшла Ганна і паўвярсты, як раптам з бегу лёту стала, азірнулася. Неспакойны позірк ляцеў ужо туды з тугою, з нецярплівасцю, лавіў далеч дарогі. Параскі не было відаць, тырчалі адно сосны ды вербы на могілках. Вецер біў у твару, грудзі, і Ганна хілілася насустрач яму і хіліла галаву ўперад. Вельмі было падобна, што яна намерылася кінуцца за Параскаю. Ад ветру вочы жмурыліся, і гэта яшчэ дадавала твару рашучасці. «Куды я іду? Чаго я іду?» – мітусіліся ў ёй думкі. Бацьку сказаць: «Нашто? Паможа хіба чым? Ці ўсцешыць я то яго? Прыйдзе час, дазнаецца пра ўсё. Скажаш зараз, шчэ да мачыхі дойдзе, шуму ляманту нагоніць. Дабро пайсці забраць? Шкода мне таго дабра цяпер, што леташняга снегу, хай яно згарыць, прападзе пропадам разам з карчамі. Не, забраць трэба. Якое яно не е, там матчыны шчаравікі, чтоб яны ў карчоў прападалі. Ды і то, кохту хоць ды спадніцу чыстую б мець, пераадзецца ў нешта ж трэба будзе. Забраць трэба. Мог бы, канешне, і бацька ўзяць, але толькі і не хапае яму такога клопату. Вельмі рады будзе паказацца ён там пасля ўсяго, ды і вырвеш у іх потом. Калі ішла к сялу, што нібы цікавала панурымі акенцамі, дварамі, стрэхамі хаты хлявоў, чула, як у грудзі паўзе і паўзе трывога. Трывога заныла, і калі зірнула на родную хату, на купку чорных ігруш, на двор, па якім з хлява ішла мачыха, трывога яшчэ памацнела, калі пайшла загуменнай дарогай бліжэй і бліжэй да карчоў.